lub wypróbuj za darmo i ciesz się dodatkowymi oszczędnościami. Dowiedz się więcej na allegro.pl/smart. Jak tak, to Allegro. Reklama. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 września, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Woda przerwała wały zbiornika retencyjnego w Mietkowie, 30 km od Wrocławia. Konieczna jest szybka ewakuacja ludzi. Rząd ma do dyspozycji 2 miliardy złotych na pomoc dla powodzian, poinformował premier Donald Tusk. Straty wyrządzone przez żywioł szacuje też Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk poinformował, że woda przerwała wały zbiornika retencyjnego w Mietkowie, 30 km od Wrocławia, i konieczna jest szybka ewakuacja ludzi. Potrzebne są też worki z piaskiem i śmigłowce. Szef policji, generał Marek Boroń, poinformował z kolei, że w powodzi w Polsce zginęło 7 osób. We Wrocławiu trwa posiedzenie sztabu kryzysowego. Premier Donald Tusk powiedział, że rząd ma do dyspozycji 2 miliardy złotych na pomoc dla powodzian. Zwróciłem się do ministra finansów, żeby też już przestać się łudzić, że środki, które udało się do tej pory wygospodarować, wystarczą. Ten miliard powinien wystarczyć na tę doraźną pomoc typu 10 tysięcy i pewnie starczyłby w wielu przypadkach na te 100 tysięcy czy 200 tysięcy na budowę i remont. Ale straty w infrastrukturze, za co będzie państwo odpowiadało, albo samorząd, już nie mówiąc o samych mieszkaniach, są gigantyczne. Szef rządu zapowiedział też pomoc z funduszy europejskich. 1,5 miliarda złotych zostanie przeznaczonych na odbudowę domów jednorodzinnych, naprawę infrastruktury energetycznej i sieci wodno-kanalizacyjnych. W czwartek odbędą się rozmowy z szefową Komisji Europejskiej w sprawie unijnej pomocy. Zniszczone zabytkowe mosty, kościoły i ogrody. Ministerstwo Kultury szacuje straty wyrządzone przez powódź. Uszkodzone zostały zabytki wpisane na listę pomników historii, mówi dyrektorka Narodowego Instytutu Dziedzictwa Marlena Chapach. To, co już w tej chwili wiemy, to Kościół Ewangelicko-Obzburski, tak zwany Kościół Pokoju w Jaworze, ma uszkodzony dach, brakuje części gątu, także jeżeli będą trwały ulewy, woda się może wlać do środka. Kamieniec Ząbkowicki, niezwykły zespół architektoniczno-krajobrazowy, także został częściowo zalany, szczególnie jeżeli chodzi o tereny ogrodowe, tereny przyklasztorne. Natomiast na szczęście kościół i archiwum, bo jest tam rzeczywiście zgromadzone bardzo cenne archiwum, nie są zagrożone. No i niestety zalany w województwie śląskim zespół zamkowo-parkowy w Pszczynie. Podtopione też zostały pałace i parki krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej, m.in. w Bukowcu, Łomnicy i Wojonowie. Zagrożone są również wrocławska Hala Stulecia i historyczne centrum miasta. Polskie Radio solidaryzuje się z muzykami z Wrocławia i udostępnia im swoje studio w Warszawie. Z powodu zagrożenia powodzią i ewakuacji instrumentów z Narodowego Forum Muzyki, koncert słynnego skrzypka Szulskie Sato i orkiestry barokowej został przeniesiony do studia koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, mówi dyrektorka Narodowego Forum Olga Humańczuk. Ze względu na bezpieczeństwo i naszych melomanów, i muzyków, i artystów odwołaliśmy póki co koncerty do niedzieli włącznie i zajęcia w centrum edukacyjnym, ale strasznie nam zależało właśnie, żeby uratować koncert wrocławskiej orkiestry barokowej ze skrzypkiem znakomitym i dyrygentem Szulskie Sato, który właśnie miał się odbyć w najbliższym piątek, także przenosimy ten koncert do Warszawy i bardzo się z tego cieszymy. Koncert odbędzie się w piątek w warszawskim studiu imienia Witolda Lutosławskiego, początek o 19. Szulskie Sato to jeden z najlepszych skrzypków naszych czasów. Muzycy przybyli z całej Europy, wykonają pod jego kierownictwem dzieła Haydna, Dietersdorfa, Mozarta i Van Hala. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Polscy europosłowie ponad podziałami wysoko oceniają Piotra Serafina, od dziś oficjalnego kandydata na stanowisko komisarza do spraw budżetu. Ma się on też zajmować zwalczaniem nadużyć finansowych i administracją publiczną. Według Andrzeja Halickiego z Platformy Obywatelskiej to najlepsza z możliwych kandydatur. Zna temat, którym się będzie zajmował. Sam był prawą ręką komisarza Lewandowskiego, kiedy budżet na 7 lat był przyjmowany. Poza tym bardzo blisko współpracując z premierem Donaldem Tuskiem, wtedy kiedy on był przewodniczącym Rady Europejskiej, zna doskonale mechanizmy i sposób funkcjonowania instytucji europejskiej. Podobnego zdania o Piotrze Serafinie jest była premier Beata Szydło z Prawa i Sprawiedliwości. Na pewno ma ogromne doświadczenie, jeżeli chodzi o pracę w instytucjach Unii Europejskiej, więc na pewno jest merytorycznie przygotowany. Natomiast problem polega w tej chwili na tym, jakie tak naprawdę będzie miał możliwości i kompetencje, bo dzisiaj z tych zapowiedzi pani przewodniczącej von der Leyen niewiele wiemy. Przewodnicząca Komisji Europejskiej ogłosiła dziś skład komisji i przydzieliła sektory poszczególnym krajom. Policja poszukuje listem gończym Łukasza Żaka, podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne, w tym dziecko. Do tragedii doszło w nocy z soboty na niedzielę na trasie łazienkowskiej w Warszawie. Kierowca uciekł z miejsca wypadku, trzej inni mężczyźni zostali zatrzymani i trafili do aresztu, mówi prokurator Antoni Skiba.

Dobry wieczór, na zegarach 9,5 minuty po 19. Rotacja. Za konsoletą Agnieszka Łukasiewicz, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Przez najbliższe 50 minut w takim towarzystwie czas wspólnie spędzimy i będziemy oczywiście słuchać muzyki. Przede wszystkim nowej, dziś dużo propozycji z Europy. To trace all my lips. Do you always run away when it gets wild? Bittersweet, fleeting bliss. I guess I haven't felt electric for some time. Feels like a new rush flowering. Oh, like a break in the ice. Felt like the clouds got tired of opening. But oh, and felt light in a while. So numb to desire. Mix the bass on the page. Cause I ain't nothing without joy and sorrow's fire. Feels like a newborn, new song play aloud. Oh, this bitter peace in my mind. Felt like the stars got bored of coming out. The last night. It's about damn time. Sky and the Painter na początek naszego dzisiejszego spotkania. To Dan Smith, czyli właściwie grupa Bastille, można powiedzieć, bo jest to osobnik tożsamy praktycznie z tym, co Bastille tworzą. No a to jest zapowiedź płyty, która już niebawem się ukaże. Zapowiedź bardzo głęboka, tematycznie także, bo ona zagłębia się tutaj w te wszystkie kwestie związane z Edwardem Munchiem, jego dość osobliwym życiem, jego biografią, związaną też nierozłącznie z depresją. I te tematy eksploruje Dan Smith na nowym materiale, między innymi właśnie w tym utworze, od którego dziś zaczęliśmy. Blue Sky and the Painter, wcześniej Leonard and Marianne. To był także singiel, który tę płytę zapowiadał. Tutaj nie trzeba się długo zastanawiać, żeby dojść do wniosku, że o Leonarda Cohena między innymi chodzi. Także na pewno tematów będzie poruszanych na tej płycie wiele i my będziemy do nich z całą pewnością powracać. No a tymczasem muzycznie powracamy do zespołu, który w rotacji w moim wykonaniu pojawił się już kilkakrotnie, ale muszę dziś sięgnąć po jeden z ich utworów, ponieważ opublikowali płytę w miniony piątek. Mówią im Guerriers, a to jest nagranie zatytułowane Dipping Out. Dublin, czyli Irlandia, mulety na głowach, powyciągane swetry, więc trudno jest tutaj skojarzeń pewnych nie poczynić, bo oczywiście jest tutaj sporo punktów wspólnych z tym, co robią teraz Fontaine's DC, jak wyglądają, jak wyglądali też lata temu. Są to dwa bardzo popularne zespoły irlandzkie, choć oczywiście nie ma co teraz mierzyć się z Fontaine's DC, którzy z dnia na dzień coraz większą tę popularność zyskują. Natomiast Guerriers też świetnie sobie radzą. Są świeżo po premierze płyty, która ukazała się w ten piątek. Ona nosi tytuł Come and See. I to był właśnie jej fragment, czyli Dipping Out. I myślę, że tutaj koncertowo naprawdę mogą też wiele zdziałać. Ja bardzo bym sobie życzył, żeby gdzieś niedaleko się pojawili, żeby można było ich posłuchać na żywo, bo coś czuję, że oni też mogą jeszcze w świecie tej muzyki garażowej, mówiąc najogólniej, zamieszać. No a teraz na polską scenę, proszę Państwa, się przenosimy. to dobrze nam wszystkim znana. Zamilska, razem z nią Husky i nagranie Odyssey. Trudno jest nie być fanem tego, co robi Natalia Zamilska. Obecnie są to klimaty absolutnie dystopijne i do tego też zresztą w tej muzyce dąży. To Odyssey, czyli nowy singiel zapowiadający płytę United Kingdom of Anxiety, który już niebawem, bo w październiku się ukaże. Teraz po części w tych klimatach pozostajemy, ale przenosimy się do UK. Open so that we can see what's up. Yeah. Tell me a story. Show me your scars. How did you get them? Tell me the cause. Who did you fight? Where did you fall? How hard were you bit? How far did you crawl? But you never forget. Blood in the cigarette, always remember it. And you never regret. All of the stories saved on you. And we forget the sting and not the pain, but the memory stains. So we never forget. No, we never. Oh, no, we never. Perfectly imperfect. Perfectly imperfect. Flawlessly flawed. Flawlessly flawed. I heard that you hurt yourself and someone wants to stitch you up. Yeah. Maybe we should leave you open so that we Jakbym miał sobie wyobrazić, jak może brzmieć Camden Town w Londynie, to mogłoby brzmieć dokładnie tak. To grupa Bones UK, która prezentuje nowy album, nosi on tytuł Soft i to był jego fragment, za nami Perfectly Imperfect. No a teraz kolejna nowość, również bardzo świeża, to Mogwai, czyli utwór zatytułowany God Gets You Back, będący zapowiedzią tego, co już niebawem. Za chwilę u nas skrótowy serwis Trójki o sytuacji powodziowej. Girl Gets You Back to nowe nagranie Mogwai, a na zegarach 19:30. Serwis Trójki. Wydanie specjalne. Artur Ewertowski. Pękło bwałowanie przepompowni w zbiorniku Mietków. Konieczna jest szybka ewakuacja ludzi. Poinformował o tym podczas posiedzenia sztabu kryzysowego we Wrocławiu prezydent miasta Jacek Sutryk. Zbiornik jest położony ponad 30 km na południowy zachód od miasta. Pękło obwałowanie przepompowni na Mietkowie, o którym pani prezes przed chwilą mówiła, i to oznacza konieczność szybkiej ewakuacji ludzi, a także pilna potrzeba big bagów i helikopterów. Wody Polskie informują z kolei, że weryfikowana jest informacja, czy pękło obwałowanie zbiornika Mietków, czy jednak mniejszego zbiornika. W posiedzeniu sztabu kryzysowego wziął udział premier. Donald Tusk powiedział, że już teraz widać, że miliard złotych na pomoc nie wystarczy, ale rząd ma do dyspozycji 2 miliardy złotych dla powodzian. Zwrócił się też do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie sprawy wzrostu cen produktów potrzebnych do likwidacji skutków powodzi. Okazuje się, że powodzianie muszą płacić więcej. I dowiadują się, że to, co mają kupić, buty gumowe czy rękawice, są 2 razy droższe niż były przed powodzią. I podobno jest to zjawisko nagminne. Producenci lub hurtownicy zaczynają korzystać z tej dramatycznej sytuacji, kiedy nagle radykalnie zwiększył się popyt. Szef policji generał Marek Boroń poinformował z kolei, że w powodzi w Polsce zginęło 7 osób. Mieszkańcy Brzezin w powiecie nyskim walczą z wezbraną wodą, umacniają wały, które mogą zostać przerwane. Musimy walczyć, bo jak pójdzie wał, to zaleje też okoliczne miejscowości, mówią. To jak widać, no woda się tam cały czas podnosi i tam jest dowódca na miejscu, który przekazuje nam informację, co dalej. Oczywiście, że pomagam. Związki obok, ale trzeba pomóc, bo nas też może zalać. No nieciekawie tutaj jest. Od samego początku, ja w ogóle tu byłem jako jedny z wioski z Więcmierzy, z pierwszej, co się dzieje, zobaczyć i od razu do wioski, po ludzi, przyjechać, pomóc. Woda opadła w Kotlinie Kłodzkiej, ale sytuacja jest dramatyczna. Szef MON zapowiedział, że 3 śmigłowce będą zrzucać tam żywność i wodę dla ludzi. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco na antenie Polskiego Radia 24. To był serwis Trójki. 19:32 na zegarach. My powracamy do tego, co u nas muzycznie, a jak być może Państwo już wiedzą, za kilka chwil pojawi się u nas Sander Strentemöller, czyli człowiek, który nie tak dawno temu, bo w piątek wydał płytę, a niedługo, bo w październiku w Polsce wystąpi na 2 koncertach. Eterna Storm to jest fragment nowej płyty Trenta Mellera, która ukazała się w miniony piątek, płyta Dreamweaver. I o niej dziś będziemy mówić, ale również o koncertach, które już niebawem, bo w październiku 21 i 22 października, kolejno w Warszawie i w Krakowie, Trenta Meller z zespołem swoim wyjątkowym wystąpi. O tym zespole też na pewno porozmawiamy. Zapytałem Andersa o to, między innymi, jak przebiegały prace nad płytą, ale też jak przebiegają prace nad przygotowaniem do koncertów, i o tym wszystkim już za moment. Zaczniemy jednak od kompozycji, ponieważ Trenta Meller kojarzony jest z tym, że robi świetne remiksy, tworzy wspaniałe muzyczne pejzaże, często eksperymentuje. No i pytanie, jak podchodzisz do tej kompozycji właśnie, co jest dla ciebie najważniejsze? My thing is to really try to write some melodies, some good melodies and chord progressions that kind of is not the usual three chords, you know. I also like that, but the melody is definitely the most important thing for me. And then you can always dress up a song, you know, in different dresses. You know, it can be either folk or more noisy or electronic or jazzy or classical or anything. But as long as you have a melody that is quite strong, I think it's much easier for me to go in many different directions with my music, you know. And basically, I like to write my songs so it's possible to sing them at the fireplace with an acoustic guitar, you know. So to really have a good core of a song, and then you can go everywhere with it, you know, in the studio. Moim głównym celem jest pisanie melodii, dobrych melodii z ciekawymi aranżacjami, które są czymś więcej niż tylko trzy akordy, chociaż to też lubię. Melodia to jest dla mnie najważniejszy element. Kiedy jest mocna, możesz ubrać w cudzysłowie piosenkę w różne style. Może być wtedy folkowa, noizowa, elektroniczna, klasyczna, jakakolwiek. Kiedy melodia jest solidna, łatwiej jest mi eksplorować różne muzyczne kierunki. Lubię pisać piosenki, które można po prostu zagrać przy kominku z gitarą akustyczną, mówi Anders Trenta Meller, autor wielu pięknych płyt, no ale dziś skupiamy się na tej najnowszej, opublikowanej w miniony piątek, 13 września, o płycie Dreamweaver mianowicie. Wiemy, że ważna jest melodia w twoich kompozycjach, natomiast to, co ja zawsze w twojej muzyce dla siebie znajdowałem, to w czym się odnajdowałem najlepiej, to nastrój wszechobecny, momentami przeszywający, ale też otulający, zabierający w miejsca bardziej lub mniej niepokojące, a czasami takie bardzo komfortowe. To jest też coś, co wydaje się być w twojej twórczości szalenie istotne dla fanów. The funny thing is that actually when I'm working on my albums, I don't really have any plan. I don't really have a big plan of now this should be a dreamy thing or this should be something else. I just do the music that, you know, feels right in the moment, and then I see where the music takes me. And I think creating music is for me something about having a kind of connection to your subconsciousness, you know. Maybe a connection that you're not always totally aware of, and that's the whole thing about subconsciousness, that it's something out of your control, a bit like dreaming, you know. And that was also why I called it Dreamweaver, because I think creating music and listening to music is like dreaming, you know. You are in this reality and you're listening to music, but the music can bring you to another dimension, so to speak. It sounds like a cliche, but it's really true, I think. And when I came up with this word Dreamweaver, which isn't actually a real word because it's actually two words, you know, put together, I really think it kind of nailed the whole vibe on the album. This kind of dreamy, not realistic and a bit fictionary, but still something that's here right now. Co ciekawe, kiedy pracuję nad moimi albumami, nie zaczynam od żadnego konkretnego planu. Nie decyduję z wyprzedzeniem, że coś powinno mieć taki lub inny nastrój. Po prostu podążam za tym, co czuję w danej chwili, i w pewnym momencie widzę, dokąd mnie to zaprowadzi. Dla mnie tworzenie muzyki to sięganie do podświadomości, tej części siebie, której często nie dostrzegamy. A podświadomość, podobnie jak sen, jest trochę poza kontrolą. Wierzę, że tworzenie i słuchanie muzyki jest bardzo podobne do śnienia właśnie. Fizycznie jesteś w rzeczywistości, ale muzyka może przenieść cię w dowolne miejsce. Pewnie brzmi to banalnie, ale wierzę, że tak właśnie jest. A słowo Dreamweaver to połączenie dwóch osobnych wyrazów. I z jakiegoś powodu czułem, że dobrze oddaje ono nastrój albumu, który jest momentami senny, surrealistyczny, nieco nieziemski, ale osadzony w tu i teraz, mówi Anders Trenta Meller, czyli autor materiału, którego dziś jeszcze posłuchamy. Dreamweaver to jednak nie tylko Anders Trentemøller wspomniany, bo też wspaniały zespół, o którym zaraz powiemy, ale na tę chwilę skupimy się na wyjątkowym głosie, który słychać na piosenkach na nowej płycie. Tisa, she's also part of the band. And you know, we have been touring quite a lot last year with my old album, and she was singing all the songs there. And I just really love her voice. So I actually wrote these new songs for her voice, because I had her voice in my back mind, you know. And I just really think that, you know, she can sing my songs the way that I hear them in my head. So that is really fascinating. And our working process was just very easy because I kind of write all the melodies and the lyrics, and she sings them in a very beautiful way, of course, but it was very much done by me, and then she comes in and bring all these my bad singing to life, you know, with her beautiful singing. And you know, she actually wrote all the lyrics for the Dreamweavers single, and I was just happy about that because she's really good at writing these abstract weird lyrics that I really love, that I don't totally understand, and I like that because I like not to understand anything 100%, even not my own music, definitely not my own music. So you know, working with her on the vocals was just fantastic, and she's also gonna sing these songs live with us when we are going on tour now, so she's definitely part of the band, so yeah. Disa jest ważną częścią projektu. W zeszłym roku wiele razem koncertowaliśmy po premierze mojego poprzedniego albumu. Śpiewała na żywo wszystkie utwory. Naprawdę kocham jej głos, więc napisałem nowe piosenki z myślą o nim. Wiedziałem, że zaśpiewa je tak, jak ja słyszę je w głowie, co jest absolutnie fascynujące. Nasz proces twórczy był bardzo płynny. Wniosła do tekstów coś wyjątkowego. Tchnęła w tę muzykę nowe życie. Tak o Disie mówi właśnie autor tego materiału, czyli Anders Trent. Temelera Disa to Bryndís Jakobsdóttir, czyli islandzka artystka, która obecnie żyje i tworzy w Kopenhadze, gdzie też przebywa Anders Trentemøller i tam mają swoją bazę, tam wspólnie działają i teraz tworzą również płytę, nie tylko występują razem na koncertach i niedługo zobaczymy ich wspólnie. To dołóżmy jeszcze kilka słów na temat samego zespołu, który występuje z tobą na scenie, bo słyniesz z fenomenalnych koncertów. Yeah, and then we're also trying to do some other versions. Some of the songs are more similar to how they sound on the album, but of course it will always sound differently because we're playing it all live. And you know, some songs, they are quite different. And also visually, I also worked with this guy who took the flowers and everything from the album layout, and he made it be like 3D crazy thing going on. So it's really, really cool. So I'm really looking forward until Monday, because then we can see everything with our big screen and stage, and everything is going to be fun. Zespół jest świetny, składa się z muzyków i artystów, których naprawdę podziwiam. Obecnie testujemy wspólnie kilka alternatywnych wersji piosenek, a niektóre są bliższe brzmieniu albumu. Choć oczywiście występy na żywo zawsze mają swoją własną energię, więc wszystko będzie brzmiało i tak nieco inaczej. Wzory, które towarzyszą płycie, zostały na potrzeby koncertów nadchodzących przekształcone w takie trójwymiarowe wizualizacje i obrazy. Już nie mogę się doczekać, aż to wszystko zobaczę na dużym ekranie z gotowym układem scen. Myślę, że będzie to świetna zabawa. To oczywiście słowa Andersa Trentemøllera, którego na koniec zapytałem jeszcze o przygotowania do koncertów, no bo tak jak wiemy, są absolutnie fantastyczne, ale to wynika z tego, że są bardzo skrupulatnie przygotowane. Tam się wiele dzieje na scenie, zarówno pod kątem scenografii, jak i zespołu, który też jest świetnie przygotowany do tego, żeby poza tym, że brzmieć, no to jeszcze odgrywać pewien teatr na scenie właśnie. No i te przygotowania mogą tutaj stanowić twardy orzech do zgryzienia, ale nie dla tej ekipy, która już dłuższą chwilę wspólnie koncertuje. We actually just had some rehearsals last week with the band, and then on Monday, Tuesday and Wednesday we have a big production rehearsal where we actually rented a big venue here in Copenhagen and set up everything with light and visuals, and because we have a quite cool visual thing that we're also going to bring to Poland. I think we are playing 6 new songs from the album, or maybe 7 songs, so we're also going to bring a lot of new stuff. And then, of course, some of my old stuff also. So we mix that together in hopefully a very cool setting. And you know, the band is just fantastic. It's a band that I have been handpicked by musicians and artists that I really adore. W zeszłym tygodniu mieliśmy kilka prób z zespołem, obecnie mamy próby generalne. Wynajęliśmy dużą salę w Kopenhadze, ustawiliśmy wszystkie światła, wizualizacje. To wszystko zamierzamy zabrać w trasę i także na koncerty do Polski. Zagramy 6 lub 7 nowych utworów z albumu, a także trochę starszego materiału. Zmieszamy to wszystko razem, aby stworzyć coś, co mam nadzieję będzie bardzo wyjątkowym przedstawieniem. Już 21 i 22 października Anders Trentemøller, czyli Trentemøller po prostu z zespołem, wystąpi dla polskiej publiczności kolejno w Warszawie i Krakowie, a ja bardzo dziękuję za rozmowę i powracamy do albumu Dreamweaver. To powrót do utworu, który już jakiś czas temu w rotacji Państwu prezentowałem, czyli Nightfall, najnowsze nagranie, jedno z kilku najnowszych nagrań Trenta Mellera z nowej płyty Dream Weaver. Zapraszamy raz jeszcze na koncerty, które 21 i 2 października w Warszawie i Krakowie się odbędą. Tymczasem dziękujemy bardzo za to spotkanie. Agnieszka Łukasiewicz realizowała, mówił do Państwa Maciej Jankowski. Dziś u nas muzycznie jeszcze Bartek Chaciński, Jacek Chawryluk w audycji HCH po 21, a my słyszymy się jutro po 9. Dobrego dnia. Free. Yeah.